Vad är hets för något? Folk med en svika spelar Shoreline. Det måste vara i första året som på Ejavik. 2010. Första gången jag var med arrangerade tillbaka var 2009. Mm. När vi arrangerade på IOG den Tio. Då ni hade mitt Nintendo. Ja, just det. Då var det LAN. Eller spelhörna i alla fall. Och det hände ett jävligt bra år. Det var mycket göttiga spelningar, men inte så mycket folk. Men det var kul. Ja, det var typ Luftrum. Dorena. Jörgen Pettersson. Barnen. Alla de önskar jag skulle komma tillbaka. Jo. Ja, fan, Luftrum hade jag typ glömt bort. Vad fan, började inte han spela i något annat band? Jo, säkert, hoppas det. Men jag tror inte munnen, vad fan, i ansiktet, tror jag. Han är en vän till Agnes Mercedes, vet jag i alla fall. Men jag vet inte om de har något band. Men jag kan be henne bjuda med honom. Agnes Mercedes är häftig på riktigt. Ja, det är... kan jag tänka mig. Henne har jag träffat i hönshuset på Salin. Jo, första jag första gången. Vet att jag har gått till och stod och spelade kassettband och flöjt och skrot som fanns. TV-apparater och olika TV-apparater under Säljevildfestivalen. Då dök Agnes Mercedes in i hönshuset. Vad fan är det? Du ska få veta. Hon tyckte att det var bra. Det var väldigt psykedeliskt rubbat. Jag själv lekte bara runt och fokuserade inte på att göra bra musik av något slag, utan bara testa hur många olika högtalare jag kunde koppla in. Men samtidigt så var det ett jam som hände runt det. Och hon kom in och lyssnade på det och tyckte det var bra. Hon undrade hur det var. Och hon är då den första i bokstavsordningen på artistlistan för tillbaka 2014. Den sjunde gången. Yes. Vi sitter nu hos Kim och spelar in det första programmet i vad jag hoppas kommer bli en serie program inför tillbaka 2014. 5 juni var det. Idag är det den 14 maj. 3 veckor. Ja, nästan. Det är onsdag. Då kommer Kim ut till tillbakakakan, har han sagt. Och förväntar sig att allting är klart. För vad? Vad ska du göra då när du kommer dit, tänker du? Om det ska vara klart när du kommer dit. Softa. Ja, visst. Ta det lugnt. Slappna av. Och sen helt plötsligt, klockan... Nej, visst är det. Första akten på tillbakakaka. Frågan är vilken ordning vi ska berätta det i. Om vi ska göra det i alfabetisk ordning. Eller om vi ska börja det som det är tänkt att det kommer utspela sig. Men det är ju inte helt bestämt. Jag har letat upp minst en låt, men inte riktigt alla akter tyvärr. Suterang bland annat har jag ingen inspelning av. Dregomania, Dregomania har jag ingen inspelning av. Nej, de tror jag inte jag hittar någonting om. Men de honom ska träffa ikväll. Ja, men då, vilka är det? Så... Christian Rospigliosi. Hur många gånger har han spelat på tillbakakaken? Han har väl varit bokad åtminstone 4 eller 5 gånger. Han har dykt upp 3 eller 4 skulle jag gissa på. Ja, han var med 2009. Mm. Eller? Var han med och spelade på EOG-10? Ja, jag minns inte osäkert. Jag tror första gången jag såg honom var på Tomtenois. Det kan också. Italienska palatset. Tillbakagagas antites kan man säga. Kan du med datorn? Ja, jag försöker hitta min hårdisk. Vad tror du? Musik kanske. Music. Det var ganska nära. Vilken ordning tycker du, Kim? Alfabetisk. Ja, det måste bli. För det är så här, planen är inte helt klar än. Jag har inte riktigt drömt helt vilken ordning det kommer att utspela sig än så länge, så jag vet inte. Det är alfabetiskt då, så slipper ett annat problem är också att frispel är så kommande. Och de har jag ingen spänning av. Nej, inte jag heller. Jag somnade gott till dem på morgonen där på Kärlek och fred förra året. I en kåta medan solen steg. Det var gött. Ja, jag har ju definitivt en inspelning av det, men det är svårt att dela med mig av, för det är bara ett minne jag har. Men ett väldigt tydligt minne av att solen går upp och sakta och sakta lyser upp Johan Kirans leende och hela bandets flöde. Det är klockan 5 en tisdag morgon. Det var vackert. Så vi har lite gott när jag gick och la mig 2 timmar senare och de fortfarande spelade. Ja, var ju ljudtekniker under spelningen. Och tog den rollen genom att också gå och lägga mig. Åh, så fint. Läget så flott. Ja, så de har jag bjudit att börja den här festivalen. Frispel. Ja, jag har fortfarande inte hittat spelskärmen. Så vi kan börja och lyssna på det lite kanske, för när vi ändå pratat om Agnes Mercedes så kan vi lyssna på en låt av henne. Tsunami Drop. Uppfattning att IA-musik är musik. Ja, men den musiken provocerar mig att ställa den frågan. Ändå. Jo. Jag tror att många skulle säga att det inte är musik riktigt, för att det är ingen klar rytm och det är ingen klar. Det är liksom inga klara melodier eller så. Det är inte det man förväntar sig. Eller man, det är inte det många förväntar sig av musik. Det är väldigt basligt. Basen musik tycker jag. Så här bryr sig inte ens om det är bara fånigt, tramsigt. Men det är ju inte ljudekonomat över det hela. Det går ju liksom med typ ljudkonst på sätt och vis, bara att det är lite poppigare, barnsligare kanske. Det kan vara väldigt allvarligt också, men det här stycket är extremt extremt abstrakt i alla fall. Ja. Om det finns något budskap i det, så är det väldigt abstrakt budskap. Men det kommer nog bli mycket tydligare under föreställningen. Och det kom lite live som är så. Och var glad att det fanns förstärkare och trumset och så. Men jag har aldrig sett någon spelning med den tidigare. Men har du spelat på Säljning idag? Jag hade inte alls hållit. Jag antar att hon var där. Hon var där för när jag missade den. Förmiddagen sätter en snarare på en skrift på en affin. Men det kan gå på eget. Vi är inte någon som hänsynslös musik. Det kan vi gärna som jävligt cool sådan. Känns som att det är ett nytt inslag på tillbakagångar. Inte riktigt någonting vi har haft innan. Alltså jag har ju tyckt att hon påminner om vad hon hette som spelade ett... Exotic då? Ja, precis. Men inte musikaliskt någonting. Nej, men i... Uttrycket möjligtvis. Jag förstår vad du menar. Jag kan känna att det finns vissa beröringspunkter. Men som sagt, kanske inte rent musikaliskt. Känslomässigt tror jag. Mm. För jag har inte, när jag tänkte på det nu så musiken är ju faktiskt inte alls. Exotic Dot har ju ändå väldigt tydliga melodier. Jo. En Exotic Dot är ju mer vad gemene man skulle beskriva musik som. Medan Agnes Mercedes är ju mer ljudutforskning på sätt och vis. Men det här också var ett exempel. Hon har ett bred repertoar säkert. Det kan jag tänka mig. Utforskat många olika saker. Om vi ska gå vidare i bokstavsordning rakt här i spellistan så är det svårt att komma här. Theme song. Var min tanke också. Du påminner om avgrunden. De skulle ha kunnat spela den. Jo. Men tyvärr så kommer inte avgrunden till tillbakakaka i år. Nej. Istället får vi surja. Ja, kärt återseende från 2009. Ja, det var första gången jag träffade honom då. Jo. Han, vi bokade honom. Han brukade bara skriva på ett forum. Kärlek och respekt. Ja. Och det är faktiskt många därifrån som kommer, som brukade skriva det kodet som kommer tillbaka på tillbakakakan nu. Är det inte bara som artister, utan även som besökare, misstänker jag? Jag hoppas det. Ja, men jag har en låt som är avgrunden här. Vi kan väl lyssna på den lite i alla fall. Du ska inte spela något med sörja då? Ja, det har jag inte letat upp. Jag hörde av det först idag. Men Surya, det är ju, jag vet inte vad man kommer göra, men om man spelar själv så är det väl bara en drum här. Jävligt coolt. Ja, en fantastisk grej. Jo, jag minns med glädje när ni stod och jammade på Säljeryd i somras. Efter att han har bjudit mig på absint i kåken. Och jag kände att det var dags för mig att gå och lägga mig. Jag kom upp 6 timmar senare. Han har inte gått och lagt sig. Står på scenen med dig och Theo och Jonas kanske va? Och vi jammar i morgonsolen. Gött var det. Ja, jag kommer spela på fredag. Pissent. Det var så jävla han dyker upp. Klockan 2 har det sagt nu. Det är inte lätt när det är svårt. Nej, men 10, det är ett jävla gissen. Det kommer bli ett bra avslut på dagen, tror jag. Funderar först på att lägga någonting efter istället. Men jag tror att det får vänta av faktiskt. Tycker det låter som en plan? Ja, jag har ingenting emot att höra honom spela utan trummor eller faktiskt. Det är svårt för en trummis att förhålla sig, tror jag. För det är så långsamt spel. Jo. Om jag ska vara ärlig så tycker jag inte riktigt att de trummisarna som han haft med sig har lyckats med det. Kanske inte var det effektivare som jag. Ja, jag har mest gillat att han förmedlar samma känsla som Earth gör. Stora drumbandet. Bara att han gör det med en svensk touch. Det känns som liksom så här, jag fastnar någonstans i Nevadaöknen utan någon aning om vart man ska ta vägen. Så tänker jag här snarare att man fastnar någonstans i, mitt i vintern, i midvintern i norra Lappland under, vad heter det? Heter norrskenet, mitt ute i skogen, ingen aning om vad ska väl ta vägen, en ylande varg någonstans långt borten. I tusen år. Det finns någonting som känns liksom så här ur i skogen, det känns jävligt svenskt på något vis, det är något som ger mig känslan av mörk norrlandsland. Just Norrland? Ja. Alltså jag tänkte... Småland! Eller vad heter det? Kan man inte... Norge! Jag tror att vi tänker Norrland mest för att det är långt till civilisationen oftast är på ett annat sätt än det är i söder delar av Sverige. Det finns ändå någon form av desperation. I och för sig är nog ganska desperat i mitten av en småländsk skog i vinterkyla också mitt i natten. Men... Tänker ändå någonting samiskt över det? Samiskt? Jag tror det kan mycket väl bygga på att han har haft, eller de har haft shamanism. Samplingar och grejer i vissa låtar. Medans musiken känns här vemodigt svenskt på något vis. Så det har blivit att jag reflekterar lite över det som samiskt. Jag ska inte hitta något samiskt. Som jag gör. Hitta vårt köppel där. Jag gick här ju varit jäkligt trevligt ska jag avgöra, men det har varit någonting för sig. Jag bara drunget här och jag gick. Jag är ganska kort på faktiskt. Det gör ju helt bra om man jämför med mig. Men du, jag har ju ändå berättat tror jag om senaste konserten. Jag såg den under himmelska drönmötet. Han har en sån inställning att om någon bokar honom så kommer han. Han har sagt det. Och jag tror han lever själv också. Och ja, det känns nästan... Där kände jag nästan vad det känns som att jag utnyttjade honom. För det var ute på 2 mil utanför Örebro på en gård. Ja, som vanligt, det är ingen reseinsättning, ingen val, god mat, dock. Men då gjorde en spelning på nedervåningen av ett kök, som också hade ett loft. Så jag låg på en säng ovanför dem. Nej. Och då kände jag väldigt konstigt efter varje låt, eftersom det bara var typ 4 personer i publiken. En applåd känns ganska konstigt då. Men ändå gjorde du ändå för att kalla det en spelning. Det var en ganska flummig spelning. Det låter ju jävligt fint. Stillheten spelade också på loftet. Då satt vi ner och kollade upp på honom. Han spelade ju mer stillsam akustisk ambient musik. Mm, jag har bara hört något litet. Någon inspelad video för det första drönmötet i... I Örebro som du ställde till med. Mm. Jag har sett någon video som någon tidning tror jag filmar därifrån. Mm. Det är det enda jag har hört av honom. Ja, men det var ju nog ett bra exempel på hur jag har hört dem också. Man har också en... brukar spela effekter på en bandspelsförstärkare. Kan lyssna på en låt. From Dark Red to Dark Nothingness. Här är det inte någon hets det handlar om. friheten. Kan man skriva i kyssna på delarna av låten. Det är fast dåligt uppskattat. Ja, fast inspelningen på din telefon kommer ta slut efter drygt halv, va? På den här med lika långt. Jag tänker snarare vi kan prata om det. Sen kan vi, när vi inte har något mer att säga om det, så kan vi gå vidare. Du har inte så mycket att säga om stillhet. Jag har bokat honom två gånger. Nu kommer han ner och spelar. Men det jag undrar då är, är det en passande bokning för ett festival, eller ska man hellre boka honom till Opiumhålland 2014 och spara honom och verkligen ta in musiken mer passivt? Bakkakor vill jag ändå snarare uppmuntra en ställning som är ganska intensiv. Ja, fast det här kan man väl avnjuta intensivt, även om det inte är hetsmusik. Eller hets, eller liksom så här, intensivt behöver ju inte betyda hetsigt, tänker inte jag. För jag menar, avgrunden ska jag inte heller kalla ett hetsband som är mitt i en låt skriker spela Shoreline! Eller du rör igång en megafon liksom med megafon tror jag inte hänt, men de har frågat om att spela short. Det har väl hänt, har inte de gjort det också? Jag tror de gjorde det på säljer ju det somras. Han drog ett akkord. Jag tror han drog hela den versakkordföljden. Men jag menar, fan, det här är väl en passande bokning. De som vill festa full gång någon annanstans, eller så de som vill ha fullt ös medvetslös behöver ju inte sitta och lyssna. Jag tror definitivt att det finns folk på Tillbakakaka som uppskattar det här helhjärtat. Och därför skulle jag säga att det är en bra bokning. Och om det inte är folk på Tillbakakaka som uppskattar det här i helhjärtat, så borde vi se till att det kommer folk som gör det. Ja, det är mycket motborder. Det är efter intensivitet, efter aktiv intensivitet. Växla över till det. Jo. Och sen från det så ett annat mat. Burets bärare. Jag har kollat på en YouTube-video när jag hittade, men det är det enda. Det är det enda jag sett också. Men det var ju jävligt... Jag blev våldtagen den här första gången. Men på en nära på. Det är ganska bra klippkvalitet på den här. Jo. Från deras första spelning någonsin, tror jag. Hetsig musik, jag vill fortfarande inte spela Shoreline, men det är så. Jag vet inte, nästan nihilistisk kreatpunk. Jag ser jävla monopon och jag i ansiktet på dig. Ja, det är grymt. Det är jävligt trevligt. Jag tror det är jävligt bra live. Jag menar, jag är inte helt säker på att det är någonting jag skulle sitta och lyssna på helhjärtat hemma, men jag menar, i en spelning skulle jag definitivt vara årlig. Om du har kommit lite om fältkronor, kanske? Fast det är lite saktare. Lite längre i låter också. Det kan nog bli lite svängt också på det. Psykedelisk. Ja, men det är kraut. Kognitiv kanske. Jag tror jag spelar på fredan också. Jag passat för dem eller i fin tur. Men sen efter dem, då skulle det vara säkert att ha dem, skulle spela. Vad skulle vi ha efter dem här? Det är en match innan Sagotis är taget. Jo, han är också ganska intensiv, Nisse. Ja, det är roligt. Han vill gärna spela antingen, skulle du kunna flytta det här senare också. Negobit till exempel, där du skulle prata. Han har ändå bokat ihop sig, så tar han Marlon, hon drar dig. Det är klockan 10 på fredag. Kan inte komma och spela då. Man hoppas att det kan göra en vettig inspelning av det här spelningen. Man vet som en gammal spelning är väldigt sjukt. Men det är ju Emily som spelar som har kommit till Park och det man gång tidigare. Och gjorde en film för gång. Så därför är det jätteroligt tycker jag. Det hade inte jag fattat att det var kort. Alltså jag tror det nu. Alltså jag tror det. Djuren blev också väldigt vana. Så har jag förstått det. Det låter som det tycker jag. Ja, du säger det så känner jag också att det är mycket väl från vanligt. Men det är sällan hon pratar med oss för andra sammanhang. Det är så du vet. Känner du igen något band än så länge? Nej. Vad tycker de bara? Något som du kommer ihåg? Stilheten var en hjälp. Kommer du ihåg Sarafis Retage? Var det där 2012? Nej. Det var en spelning. Förra året var det typ första tillbaka kvarter jag någonsin hann komma till. Så. Det var ju hjälpt till på andra sätt under året. När hörde du talas om det första gången? Eller var du? Det var väl 2009. Men vi bodde i Granna. Ja, just det. Du missade det när du var på, i Linnéparken. Ja. 2008. Precis. Har du inte talas om det heller? Nej. Ja, väldigt udda. Liten. Fast det var väldigt liten. Det missade jag också. Alltså, det var ju ganska många band. För det var ju liksom så här, 8 band tror jag nästan på lika många timmar. I Linnéparken, mest alkisar som publiken kändes det som. Men det var jävligt skoj. Jag tror det var uppskattat av de flesta som spelade. Skoj. Borde köra det igen där. Ja, det är sugen på faktiskt. De har ju på att bygga en ny scen i Linnéparken nu också. Borta i lekparken där. Den ska invigas nu. Det var inte länge de nya gungorna fick vara där. Typ ett år. Ja, men den har jag nog sett bygget också. Jag tror den ska invigas nu den sista helgen i maj. Ja, lycka till. Är det så? Ja, nej det är fan helgen nästa vecka när det är vårstad så står det i programmet det. Att det är invigning. Ska vi inte flytta tillbaka och gå dit då? till vårstad? Det gjorde vi 2012 eller sådär. Först så skulle det vara Risingården hela tiden. Sen bara några veckor innan. Bara, nej, det får ni inte. 2013 om jag får be. Var det förra året? Ja, det var förra året. Du kanske skulle göra det i år. Till nej, fan, det är så nära härifrån för mig. Nej, vi skulle kunna köra något annat event. De som inte kunde spela på tillbakakaka får spela i Linnéparken istället. Bland annat Marlon, Negrobeat. Det hade varit jävligt roligt att dundra av i centrala Växjö. Varför inte lite utanför typ Arabyparken? Det var inte så jävligt roligt. Ja, det hade varit bättre säkert på alla sätt. Jo. Det var jävligt mycket mer flömmon i. Men det kommer, ja, jo. Men Nedparken är lite som att sitta i vägen. Ja. Det är samma sorts projekt. Att istället för att det är Det är allsång också. Liksom, om man vill dansa med så får man göra det. Men det ser nog ut som att det är väldigt konstigt. Jag röstar på Arlaby Park. Vi kan köra båda. Vi kan köra en turné. Ja, det är trevligt gött att åka en handfull. Vi kör typ fyra spelningar på fyra kvällar eller någonting. I Växjö. Så är det ännu inte vi hittar i folk för. Om den publiken tror jag inte finns det här i Växjö. Nej, jo. Det är väldigt udda ställen. Det finns så mycket folk såklart. Det finns så mycket folk som helst i Växjö. Jo. Ja, men en snubbe som skulle med på den turnén är väl då Sarofisra Tage. Definitivt. Death and Dragon. C64. Jag har rätt. Har du gjort musik på den? Nej. Jag har inte startat upp sen. Men han spelar ju en del av musiken live också genom att hamna på ett agentbord. Det är jävligt coolt. Det är ju någonting på allt för få chipmusiker gör, det känns det som. Det är ju väldigt mycket live-mixning snarare. Han är virtuos. Spelar jävligt mycket häftiga melodier. Det är fett att Jonas kommer på sån chipmusik. Om han nu lyckas till sin lista. Det får väl hoppas. Det ser också jävligt mycket fel. Han har väl varit på talet flera gånger? Ja, han var ju på tal förra året, men sen fick han ju spela med Ikirio på Kalasastagarna. Ja. Nu kommer ju både Ikirio och Lappnys. Ja, det är, förra året var det Sveriges Gameboy-tätaste festival. Men i år så är det Kontrollalt Elite, Kontrollalt Dance. Kör igen. Jo. De där plockade jag såg också, det var en fest i 8 bitar alltså. I Göteborg. Det var så bra. Så just det. Jag vet inte vad det är. Det är en jävligt fint den festen, om de var där. Nej. Var ju där när jag skuldade skuldutveckling. Mm. Jävligt nice. Ja, det var precis. Skitmånga som cosplayer och massa hela shit musik. Ja, så ja. Vi får hoppas att Dance blir av överhuvudtaget. De måste ju sälja 300 biljetter till slutet av maj, tror jag. Och jag är inte säker på att det går jättebra, tyvärr. De försöker väl få det att gå runt, eller så är det att om de inte får 300 biljetter sålda så går pengarna tillbaka till de som köpte biljetter i oss. Så skiter vi helt enkelt. Vilket är jävligt tråkigt, men vi borde bjuda in dem. Säga, om det skiter sig, kom till oss och ta en sorg. Eller om det går vägen, kom till oss och fira. När det ska hända? Det ska hända i augusti, men jag tror att den här tidsfristen för sålda biljetter går ut i slutet av maj. Vad för mig? Och var är det? I Hässleholm, tror jag. Eller jag vet inte om de har gått ut med en exakt plats, men någonstans en åker i Skåne, tror jag det står. Nu gjorde du det i Köpenhamn ett år. De spelade ju både Nordlöv och TRD som de spelade hos oss där. Jag vet att Jonathan var ju nere, alltså Tios kompis. Joppe, ja, kallas jag, exakt. Han var ju nere med Per då, Per. Och det verkar ju varit jävligt kul. Det verkar ju varit typ väldigt punkigt i sin utförande. Ja, TRD har jag inte heller pratat med på länge faktiskt. Om man vill komma så finns det ju en plats säkert. Han är nog inte svår. Platonist, som vi pratade om innan. Har jag tyvärr inte någon låt med på vad jag kan se. Typ YouTube annars. Ja, det finns ju säkert massor. Men det är också någonting. Han har väl massor på sin hemsida också. Ja, på SoundCloud. Ja, har han satt upp något vettigt bolag än? Det verkar inte så. Jag såg att han hade blivit medlem på, vad heter det, shitmusic.org. Platinist. Det finns ju ett antal andra ämnen. Men Men han driver väl Reunion Netlabel? Ja. Jag är ju art director där också. Okay. Är det aktivt? Inte just nu. Släpper ni mycket? Inte på senaste. Det var ju början av 2013. Som vi släppte en hel del. Mm. Och sen länge också. Ja. Men han släppte ju sin skiva på Bandcamp för ett tag sedan. Mm. Han har gjort mycket olika prylar ju. Chip Loop. Ja, det är det. Ja. Ingen. Åtvalet. Fake chip. Jag kan inte såna jävla termer och sånt. Vad skulle du säga det för fan? Ja, om man ska råda det så är det väl fake dick. Men väldigt få som bryr sig om sånt nu för tiden. Sen är det ett kollektivt och nu känns det som att folk inte bryr sig så mycket om det är på en dator eller på ett gameboard. Det är svårt att spela riktigt snyggt B-kick. Jo. Och man kan bygga barriärer och den riktigt. Därför så dör de sköna bort lite som är så fina grejer. Jo, det ligger nog mycket i det. Men sen nu är det helt på vilken hårdvård du använder. Eller liksom så är vilken. Om du gör det på en dator så kan du helt enkelt göra allting annat i kickljud och sen lägga fel kick. Men så blir det ju också, det har ju mer och mer börjat märka sig gärna populär musik, att man blandar in kick-influerier i ljudet liksom. Jag tror det var Black Eyed Peas som hade någon låt för typ chip-samplingar eller någonting, och det var skräp, men det är ändå ganska kul att det blir så pass stort. Och jag menar i hela kriget, vad heter de? Crystal Passers. De är också väldigt chip-influerade med varandra liksom, och hårdare ihop med det står det typ. Electro. Ambient gör han också. Han gör ju lite allt möjligt. Men han gör det ju så jävla bra. Har du satt dem? Fyra kanske? I veckor kring bara i Växjö och en gång på Säljerid. Ja, det var väl typ du och jag och Dantes flickvän i publiken. Ljud, eller strömmen gick mitt i spelningen också. Kom tillbaka efter typ 45 minuter. Då var det inte något folk kvar typ. Dante som ju gitarristen slutar spelningen och kastar sig in i trumsetet. Liksom så här, ser helt loj ut, helt omöjlig. Jag har inte säger värsta, ja kolla vilken grej jag kastar mig in i trumsetet. Utan mest börjar säga, ja ja. Kastar sig asfett. Det är alldeles jävla kul att se dem. Ja. Första gången jag såg dem spela på Palladium på scenen där är väl så en och en halv meter hög typ. Och Dante hoppar upp på en av medhörningarna och den är inte fastskruvad eller någonting. Sen flyger av scenen och han följer efter. Så jävla... Och första gången jag såg dem också. Det var innan Jonas blev med. Jo, då spelade jag väl Triumfisen, Victor Galliano spelade väl ja, bas. Vet du fan vem de hade som Triumfis då? Ja. Hur många gånger har du satt dem sen då? Jag har sett dem ganska många gånger. Jag har sett dem. Det här är på Säljerid ute på Stallarna en gång när de spelade med Grainshide från Uppland till Stockholm. Och sen har jag sett dem en gång till och tror jag mig inte kommer på gång. Är det metalcore eller? Nej, snarare shoegaze grunge eller? Men lite core eller med de här fake-partierna? Fast det är ingen pig-squeal för det? Nej. Det är möjligt, jag har aldrig tänkt på det som en core, men nu när du säger det så förstår jag vad du menar. Ja, jag gillar det. Det är mest pop, eller? Inte nödvändigtvis pop, men liksom grunge. Det är väl det jag har tänkt att det är så väldigt mycket. Jag har tänkt ut ifrån den beskrivningen de har på sin Facebook också. Tycker jag är så jävla rolig. Den har beskrivit som Kevin Shields från My Bloody Valentine. Skulle ligga med Björn Mian Tavisi medans Kurt Cobain filmar och allt vad det är. Okej, då är det grunge. Ja, men det är liksom det. Någon form av det, men det är ju liksom lite grunge-influencer, men lika viktigt typ 20 så kanske någon form av... Bloody Valentine eller Core? Nej, de är 20 så. Ja, det är inte kul. Jag tänker på Bullet for My Valentine. Där har vi inte Core, men de har inte lyssnat på det, så jag tycker inte det. Men visst, jag har nästan sett dem live på just bilder. Jag var nästan tvungen att kompensera för både My Bloody Valentine och Bullet for My Valentine spelade. Och jag ville gå på My Bloody Valentine och Micke ville gå på Bullet for My Valentine. Jag tror jag slapp undan något mest för att jag har följt om jag tog någonstans. Du såg Marka idag? Jo, längst fram. Framför gärna kvalare. Nej, det är ju... Har du redan kvalat på dig? Ja, annars hade jag nog inte över det här laget. Ja, du spelar väl bland Karl-Kurt? Det är en stor del av. Du måste dölja allting. Jo. Distorsionen måste hända i din hjärna. Jo. Men det var väldigt högt på Skilde, men sen såg jag dem i somras, alltså förra somras på, eller i Barcelona, och då var det inte alls så jävla högt. Men då stod jag i och för sig mitt emellan högbollarna och inte realt framför dem. Kan bero på det. Jo, det var för jag ville stage dive också. Det var någon spansk snubbe som kastade upp mig på publiken. Kastade upp dig på publiken? Jag minns inte riktigt händelseförloppet, men det var liksom så, det blev, tror det eller lite så här stökigt framför scenen, folk som hoppade och knuffade, så såg jag och knuffa till honom lite väl hårt kanske, för att han stod och skröt om sitt spanska band och jävla bra de var, och då kanske jag råkade knuffa till honom lite hårt. Sen tog låten slut och så hamnade bredvid honom och stod och applåderade, och sen när nästa låt började så helt plötsligt låg jag uppe på publiken och bara, ja, fan vad gött. Så jag minns inte riktigt, men han stod bredvid och skrattade när jag tittade ner, så jag antar att det var han som gjorde det. Hur länge flöt du med dem sen? En minut kanske. Sen, på publiken? Ja, okej, det kanske var 3,5 minuter, och sen ner på asfaltsplan. Nej, inte asfalt, det var grusplan. Rakt med ryggen. Men det var ganska roligt. Jag sa i början av spelningen att det är en misslyckad spelning om jag inte gör en stage dive. Eller inte stage dive, en crowd surf. Och så gjorde jag det ofrivilligt. Annars vet det fan om jag hade gjort det. Svårt att komma upp på scenen. Ja, men det behövdes ju uppenbarligen inte. Men det var jävligt kul på den festivalen att det var folk som crowd surfade hela tiden. Inga förbud som i Sverige. Inga klippta band för det. Någonting vi borde anamma på tillbakakaka. Behöver börja lite fler folk som håller uppe då, om man skulle bli upplyft. Ja, vilken skulle det vara? Ja, man skulle crowd, eller vad säger jag, stage dive och fru. Håkan Hellstorm kanske. Fast i och för sig är han väldigt sällan på scen, så det skulle bli väldigt konstigt. Ja, visst. Håkan Hellstorm har ju också spelat på... Han har varit på lika många festivaler som jag i alla fall. Ja, det stämmer. Några andra spelar tror jag ändå sedan 2009. Han bokar ju mer eller mindre i sig själv. Jag tror han var först ut i år med att skriva, ja, oavsett så kommer jag, eller något sånt där, när Anton skrev, ja, jag har gjort ett spelschema, bla bla bla, så här många artister kan boka, ja, jag kommer vare sig ni bokar mig eller ej. Hängivet tillbaka kakafan. Han blir bara bättre och bättre också. Ja. Jag tycker senaste, då var det var få som står emot då just. Ja, men vad fan, han är ju... Han känns ju på något vis som tillbaka kaka för kroppsligare i vissa sätt. Han är ju hets. Han är ju liksom... Han är inte bara... spelar Shoreline-skriket, utan han ställer sig och spelar Shoreline. Och sen springer han omkring och kastar stolar omkring sig och hoppar in i publiken och drar alla med sig. Han är för härlig. Och han har spelat samma låtar i alla gånger också. Men han kommer med några nya ibland. Ja, någon gång, första året spelade han väl bas till någon låt också, har jag för mig. Just det. Men annars vet jag inte om det skiljer så mycket. Jag har väldigt få inspelningar publicerade någonstans på internet. Han skickade till mig en häromdagen faktiskt från en spelning han gjorde i Danmark. Coolt. Det är ganska bra ljud. Galna danska punkare i publiken. Det känns lite som att det är där han är hemma. Just danska punkare, jag tror jag är rätt publik för honom. Ska man få med sig några? Kan jag hålla en tumme? Kjell Olof Fält. Vad var han skrev den? Här kommer en liten nysa! Ett och tjej! Olof! Fält! Det här är Tucci. Jag tror att han använder vissa annan utrustning också, men inte i de flesta låtarna. De flesta låtarna är bara ett gameboy med LSDJ. Nu förstår jag vad du menar, vad danska punkar är. Ja, det känns som att danska punkter inte så är lite så viktigt om man är true. Liksom om man spelar ett Gameboy eller en gitarr är det skitsamma. Det är ösigt och han är rolig eller gänglig liksom. Jag tänker på att svenska punker blir lite så här, ja det hade ju varit bra om det hade varit ett band som spelade. Danska punker var fuck me, true boys. Hyfsat maffig basig och maffig. Ja, ja, var kommer den i kolla? Jag vet inte, men jag skulle gissa på att det är ett moddat Gameboy på något vis antagligen. Bara en typ basmå. Ja, men ska det avgunna efter varje låt? Det gillar jag. De kommer inte, när ska du inse det? Okej, vilken är den logiska efterföljaren då efter Håkan Hellström? Han spelade ju i sjömansutrustning också ett år. Sjömansutrustning, ja. Sjömansdräkt. Jaha, ja just det. Var det det året han och Negrobeat gjorde en gemensam cover på Ace of Spades? Ja, högst roligt. Förra året, eller 2012, då såg de annorlunda ut. Han har också någon spelning uppe på YouTube där han spelar i sådana här borrat baddräkt. Ja, jag har sett den. Ja, men de som spelar efter Håkan Hellström i sommar är då Patologism, som är ett helt nytt band, skickade ett mejl bara. Frågetecknet Grind. Ja, de lyssnade jag på. Det var ju jävligt trevligt. Den här låten är nog kort nog för dig också, Kim. Det var ju jävligt trevligt. Den här låten är nog kort nog för dig också, Kim. Noise och Grind är väl stundtals hårfin, men det här är det ju verkligen svårt eftersom det är så jävla skrädligt. Det enda som hörs är liksom typ skrän och trummor i någon som grimtar lite. Och det är ju förbannat jävla trevligt. Ja, de är ju oerhört snabba i alla fall. Ja. Det är ändå musiker som spelar där. Ja, alltså det är en inspelning också. Det kommer säkert låta lite tydligare i liven då. Men jag tycker det är jävligt nice. På riktigt. Alltså, det är ju gött att det skränar. För min del behöver det inte vara så rent ljud eller så. Det är inte så viktigt. Så länge det går fort och är hårt så gillar jag det. Det var en viss överdrift. Ja, visst. Det finns ju många andra saker också. Så efter den spelningen så kommer Sylvia spela. Det känns som en ganska naturlig följd. Håkan Hellström, vad heter de? Patologism. Och sen Sylvia. Mm. Tror man kan behöva en liten avslappning över efter de två. Ja, precis. Det är ju väldigt intressant kanske. Cyframe. Och innan Håkan Hellström så kommer inte Framesize spela. Ja, men det är Framestream. Framestream har han sagt till mig. Ja, just det. Ja. Framestream. Framesize. Från Göteborg i Kalmar. Han kommer från Växjö och bodde i Göteborg, nu bor han i Kalmar. Okej. Okay. Ja, det är väl... Jag vet jag har inte mogen. Tranquil Pet. Jag skulle gärna höra något som är äckor. Men vi kan lyssna på... Mm. Vad? Jag har inte tutat idag. Va?